184วุทธปัพพชิตวัตถุว่าด้วยภิกษุเฒ่าเคยเป็นช่างกระบกในเมืองอาตุมาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงกุสินาราตามพระอัธยาศัยแล้วเสด็จจาริกไปทางเมืองอาตุมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีจำนวน 1,250 รูปสมัยนั้นมีพระหลวงตารูปหนึ่งเคยเป็นช่างกระบกอาศัยอยู่ในเมืองอาตุมาพระหลวงตานั้นมีบุตรชายสองคนเป็นเด็กผู้จาไพเราะอ่อนหวานมีไหวพริบขยันขันแข็งฝีมือเยี่ยมในงานกระบกของตนเทียบเท่าระดับอาจารย์พระหลวงตานั้นได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาเมืองอาตุมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีจำนวน 1,250 รูปลำดับนั้นพระหลวงตานั้นได้กล่าวกับบุตรทั้งสองดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาเมืองอาตุมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีจำนวน 1,250 รูปลูกทั้งสองจงถือเครื่องมือตัดผมและโกนผมพร้อมกับทนานและถุงเที่ยวไปตัดและโกนผมตามบ้านเรือนรวบรวมเกลือบ้างน้ำมันบ้างข้าวสารบ้างของฉันบ้างไว้พ่อจะหุงข้าวต้มถวายพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จมาถึงบุตรชายทั้งสองรับคำสั่งของพระหลวงตาผู้เป็นพ่อแล้วถือเครื่องมือตัดผมพร้อมกับทนานและถุงเที่ยวไปตัดและโกนผมตามบ้านเรือนรวบรวมแลกเกลือบ้างน้ำมันบ้างข้าวสารบ้างของฉันบ้างคนทั้งหลายเห็นเด็กทั้งสองคนพูดจาไพเราะอ่อนหวานมีไหวพริบแม้ผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้ตัดก็ให้ตัดถึงให้ตัดแล้วก็ให้ค่าแรงมากดังนั้นเด็กทั้งสองจึงรวบรวมเกลือบ้างน้ำมันบ้างข้าวสารบ้างของฉันบ้างได้เป็นจำนวนมากครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงเมืองอาตุมาทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูสาคารคืนนั้นพระหลวงตารูปนั้นสั่งคนให้จัดเตรียมข้าวต้มเป็นอันมากแล้วน้อมเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคโปรดรับข้าวต้มของข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าข้าพุทธประเพณีพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงทราบเรื่องตรัสถามก็มีไม่ตรัสถามก็มีทรงทราบการอันควรตรัสถามก็มีไม่ตรัสถามก็มีตรัสถามเรื่องที่เป็นประโยชน์ไม่ตรัสถามเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงขจัดเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เสียด้วยอริยมรรคแล้วพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายสอบถามภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุสองประการคือจะทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่งจะทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกอย่างหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามพระหลวงตานั้นว่าข้าวต้มนี้เธอได้มาจากไหนพระหลวงตานั้นจึงได้กราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษการกระทำของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยฉะไหนเธอบวชแล้วจึงได้ชักจูงทายกในสิ่งอันไม่ควรเล่าโมฆะบุรุษการทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบรรพชิตไม่พึงชักชวนทายกในสิ่งไม่ควรรูปใดชักชวนต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุผู้เคยเป็นช่างกระบกไม่พึงเก็บรักษาเครื่องมือตัดผมรูปใดเก็บรักษาไว้ต้องอาบัติทุกกฎเรื่องผลไม้ดาดดื่นในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเมืองอาตุมาตามพระอัธยาศัยแล้วเสด็จจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงสาวัตถีแล้วทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนั้นเวลานั้นในกรุงสาวัตถีมีของฉันคือผลไม้ดาดดื่นครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้สนทนากันดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตของฉันคือผลไม้หรือหนอแล จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตของฉันคือผลไม้ทุกชนิดเรื่องปลูกพืชสมัยนั้นเขาปลูกพืชของสงฆ์ในที่ของบุคคลปลูกพืชของบุคคลในที่ของสงฆ์ภิกษุทั้งหลายได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพืชของสงฆ์ที่ปลูกในที่ของบุคคลพึงให้ส่วนแบ่งแล้วบริโภคได้พืชของบุคคลที่ปลูกในที่ของสงฆ์พึงให้ส่วนแบ่งแล้วบริโภคได้185จตุมหาปเทศกถาว่าด้วยมหาปเทศ4สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเกิดความยำเกรงอยู่ในข้อบัญญัติบางอย่างว่าสิ่งใดหนอพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไว้สิ่งใดหนอไม่ทรงอนุญาตไว้ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคได้ประทานมหาปเทศไว้4ข้อคือ 1. ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรถ้าสิ่งนั้นอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควร 2. ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรถ้าสิ่งนั้นอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นควร 3. ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเราไม่ได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควรถ้าสิ่งนั้นอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควร 4. ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเราไม่ได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควรถ้าสิ่งนั้นอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นควรเรื่องทรงอนุญาตกาลิกระคนกันครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้สนทนากันดังนี้ว่ายามกาลิกระคนกับยาวกาลิกควรหรือไม่ควรหนอสัตหกาลิกระคนกับยาวกาลิกควรหรือไม่ควรหนอยาวชีวิกระคนกับยามกาลิกควรหรือไม่ควรหนอยาวชีวิกระคนกับสัตหกาลิกควรหรือไม่ควรหนอภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายยามกาลิกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนในวันนั้นควรในการไม่ควรในเวลาวิกาลภิกษุทั้งหลายสัตหกาลิกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนในวันนั้นควรในการไม่ควรในเวลาวิกาลภิกษุทั้งหลายยาวชีวิกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนในวันนั้นควรในการไม่ควรในเวลาวิกาลภิกษุทั้งหลายสัตหกาลิกระคนกับยามกาลิกที่รับประเคนในวันนั้นควรในการไม่ควรในเวลาวิกาลภิกษุทั้งหลายยาวชีวิกระคนกับยามกาลิกที่รับประเคนในวันนั้นควรชั่วยามล่วงยามแล้วไม่ควรภิกษุทั้งหลายยาวชีวิกระคนกับสัตหกาลิกที่รับประเคนในวันนั้นควรตลอด7วันล่วง7วันแล้วไม่ควรเภสัชคันธกะที่6จบในคันธกะนี้มี106เรื่องรวมเรื่องที่มีในเภสัชคันธกะเรื่องภิกษุอาพาธในฤดูศาสตร์เรื่องเภสัช5ในเวลาวิกาลเรื่องน้ำมันเหลวที่เป็นยาเรื่องรากไม้ที่เป็นยาเรื่องรากไม้บดที่เป็นยาเรื่องน้ำฝาดที่เป็นยาเรื่องใบไม้ที่เป็นยาเรื่องผลไม้ที่เป็นยาเรื่องยางไม้ที่เป็นยาเรื่องเกลือที่เป็นยาเรื่องมูลโคดับกลิ่นตัวเรื่องยาผงและเครื่องร่อนยาเรื่องเนื้อดิบและเลือดสดเรื่องยาหยอดตาเรื่องเครื่องบดยาผสมยาตาเรื่องกลักยาตาเรื่องกลักยาตาชนิดต่างๆ เรื่องกลักยาตาไม่มีฝาปิดเรื่องไม้ป้ายยาตาเรื่องที่เก็บไม้ป้ายยาตาเรื่องถุงกลักยาตาเรื่องเชือกผูกเป็นสายสะพายเรื่องน้ำมันทาศีรษะเรื่องนัดยาเรื่องกล้องยานัดเรื่องสูดควันกล้องสูดควันและฝาปิดกล้องสูดควันเรื่องถุงกล้องสูดควันเรื่องน้ำมันหุงเรื่องน้ำเมาเจือในน้ำมันหุงเรื่องน้ำมันเจือด้วยน้ำเมามากเกินไปเรื่องทรงอนุญาตน้ำมันเจือน้ำเมามากใช้เป็นยาทาเรื่องลักจันเรื่องการรมเหงื่อเรื่องการรมด้วยใบไม้เรื่องการรมใหญ่เรื่องการรมด้วยใบไม้ต่างๆเรื่องอ่างน้ำเรื่องระบายโลหิตออกเรื่องใช้เขาสัตว์กอกระบายโลหิตออกเรื่องยาทาเท้าเรื่องปรุงน้ำมันทาเท้าเรื่องผ่าฝีเรื่องน้ำฝาดเรื่องงาบดเรื่องยาพอกเรื่องผ้าพันแผลเรื่องชะแผลด้วยน้ำแป้งเมล็ดผักกาดเรื่องรมแผลด้วยควันเรื่องใช้ก้อนเกลือตัดเนื้องอกเรื่องน้ำมันทาแผลเรื่องผ้าปิดกันน้ำมันไหลเยิ้มเรื่องยามหาวิกัตสี่อย่างเรื่องรับประเคนเรื่องดื่มน้ำเจือคูดเรื่องภิกษุโดนยาแฝดดื่มน้ำที่ละลายจากดินติดผานไถเรื่องดื่มน้ำด่างดิบเรื่องดื่มน้ำสมอดองมั่วโคเรื่องไล้ทาของหอมเรื่องดื่มยาถ่ายเรื่องน้ำข้าวใสเรื่องน้ำต้มถั่วเขียวไม่ข้นเรื่องน้ำต้มถั่วเขียวข้นเรื่องน้ำต้มเนื้อเรื่องพระปิลินทวัชชะทำความสะอาดเงื้อมเขาและพระเจ้าพิมพิสารพระราชทานคนงานวัดเรื่องฉันเพศที่เก็บไว้7วันเรื่องน้ำอ้อยงบเรื่องถั่วเขียวเรื่องยาดองโลนะโสวีระกะเรื่องอาหารที่หุงต้มเองเรื่องอุ่นภัตตาหารเรื่องให้เก็บอาหารไว้ภายในและหุงต้มเองเมื่อคราวจำเป็นเรื่องรับประเคนผลไม้ที่จับต้องแล้วเรื่องพราหมณ์ถวายงาและน้ำผึ้งเรื่องของฉันที่รับประเคนไว้ตอนเช้าเรื่องพระสารีบุตรอาพาธร้อนในกายเรื่องฉันผลไม้ที่ปล้นเมล็ดออกเรื่องฤาษีดวงทวารเรื่องทรงห้ามทำวัติกรรมเรื่องอุบาสิกาสุปียาเชือดเนื้อขาอ่อนถวายเรื่องทรงห้ามฉันเนื้อมนุษย์เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อช้างเรื่องทรงห้ามฉันเนื้อม้าเรื่องทรงห้ามฉันเนื้อสุนัขเรื่องทรงห้ามฉันเนื้องูเรื่องทรงห้ามฉันเนื้อราชสีเรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือโคร่งเรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือเหลืองเรื่องทรงห้ามฉันเนื้อหมีเรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือดาวเรื่องพราหมณ์คอยโอกาสถวายภัตตาหารเรื่องมหาอมาตย์ผู้เลื่อมใสใหม่เรื่องรับนิมนต์ไว้ที่หนึ่งแล้วไม่พึงไปฉันอีกที่หนึ่งเรื่องพราหมณ์เพลทักจานะถวายน้ำอ้อยงบเรื่องทรงรับอาคารพักแรมเรื่องมหาอมาตย์สุนิทะและวัสการะเรื่องประตูโคดมและท่าโคดมที่แม่น้ำคงคาเรื่องทรงแสดงอริยสัจที่โกติคามเรื่องหญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลีเรื่องเจ้าลิชวีเรื่องทรงห้ามฉันเนื้อที่เขาทำเจาะจงเรื่องกรุงเวสาลีหาอาหารได้ง่ายเรื่องทรงห้ามอาหารที่หุงต้มภายในเป็นต้นเรื่องฝนตั้งเขาเรื่องพระยโสชะเป็นไข้เรื่องเมนทกะขหบดีถวายปัญจโครสกับเสบียงเดินทางเรื่องเกณียชดินถวายน้ำอัฐบาลคือ1น้ำมะม่วง2น้ำว่า3น้ำกล้วยมีเมล็ด4น้ำกล้วยไม่มีเมล็ด5น้ำมะสาง6น้ำลูกจันทร์หรือองุ่น7น้ำเง่าบัว8น้ำมะปรางหรือลิ้นจี่เรื่องเจ้ามัลละชื่อโรชะถวายผักกาดสดและของฉันทำด้วยแป้งเรื่องภิกษุเฒ่าเคยเป็นช่างกระบอกในเมืองอาตุมาเรื่องผลไม้ดาดเดินในกรุงสาวัตถีเรื่องปลูกพืชเรื่องภิกษุทั้งหลายเกิดความยำเกรงในข้อบัญญัติบางอย่างเรื่องทรงอนุญาตกาลิกระคนกันเพศัชขันธกะจบ 7. กฐินนขันธกะ 187. กฐินานุชานาว่าด้วยทรงอนุญาตให้กรานกฐินเรื่องภิกษุชาวเมืองปาเถยยะ30รูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุชาวเมืองปาเถยะจำนวน30รูปทั้งหมดเถออารัญญิกะทุดงเถอปินทปาติกะทุดงและเถอเตจีวรกิกะทุดงเดินทางมากรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อใกล้วันเข้าพรรษาไม่สามารถจะเดินทางไปให้ทันวันเข้าพรรษาในกรุงสาวัตถีได้จึงเข้าพรรษาในเมืองสาเกตระหว่างทางภิกษุชาวเมืองปาเถยะเหล่านั้นมีใจรัญจวนอยู่จำพรรษาด้วยคิดว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใกล้ๆพวกเราห่างเพียง6โยชน์แต่พวกเราก็ไม่ได้เฝ้าพระองค์ครั้นล่วงไตรมาสภิกษุเหล่านั้นออกพรรษาแล้วเมื่อปวารณาแล้วฝนยังตกชุกอยู่พื้นแผ่นดินชุ่มชื้นไปด้วยน้ำเป็นลมเลนพวกเธอมีจีวรชุ่มชื้นด้วยน้ำเหน็ดเหนื่อยเดินทางเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคนั่งณที่สมควรการที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสนทนาปราศัยกับภิกษุอคันตุกะทั้งหลายนั่นเป็นพุทธประเพณีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือพวกเธอเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุกหรือและบิณฑบาตไม่ลำบากหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่ายังสบายดีพระพุทธเจ้าค่ะยังพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าค่ะอันหนึ่งพวกข้าพระองค์เป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุกและบิณฑบาตไม่ลำบากพระพุทธเจ้าข้าขอประทานวโรกาสพวกข้าพระองค์มีประมาณ30รูปเป็นภิกษุชาวเมืองปาเถยะเดินทางมากรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อใกล้ถึงวันเข้าพรรษาไม่สามารถจะเดินทางมาให้ทันวันเข้าพรรษาในกรุงสาวัตถีได้จึงจำพรรษาที่เมืองสาเกตระหว่างทางพวกข้าพระองค์รัญจวนใจอยู่จำพรรษาด้วยคิดว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใกล้ๆพวกเราห่างเพียง6โยชน์แต่พวกเราก็ไม่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ครั้นล่วงไตรมาสพวกข้าพระองค์ออกพรรษาแล้วเมื่อปวารณาแล้วฝนยังตกชุกอยู่พื้นแผ่นดินเต็มไปด้วยน้ำเป็นลมเลนมีจีวรชุ่มชื้นด้วยน้ำเหน็ดเหนื่อยเดินทางไกลมาพระพุทธเจ้าค่ะเรื่องอนิสงกถิน5อย่างลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาแล้วกลานกถินภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้กลานกถินแล้วจะได้อนิสง5อย่างคือ 1. เที่ยวไปไม่ต้องบอกลา2. ไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบสำรับ 3. ฉันคณะโภชนะได้ 4. ทรงอติเรกจีวรไว้ได้ตามต้องการ 5. พวกเธอจะได้จีวรที่เกิดขึ้นในที่นั้นภิกษุทั้งหลายพวกเธอผู้กลางกฐินแล้วย่อมได้อานิสงส์5อย่างนี้แลเรื่องวิธีกลางกฐินและยัตติทุติยกรรมวาจาสำหรับกลางกฐินภิกษุทั้งหลายสงพึงกลางกฐินอย่างนี้คือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยัตติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าผ้ากฐินนี้เกิดแล้วแก่สงถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงให้กลางกฐินแก่ภิกษุชื่อนี้เพื่อกลางกฐินนี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าผ้ากฐินนี้เกิดแล้วแก่สงถ้าสงพร้อมกันแล้วเพิ่งให้กลางกฐินแก่ภิกษุชื่อนี้เพื่อกลางกฐินท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ผ้ากฐินนี้แก่ภิกษุชื่อนี้เพื่อกลางกฐินท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงผ้ากฐินนี้อันสงให้แล้วแก่ภิกษุชื่อนี้เพื่อกลางกฐินสงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้เรื่องกฐินไม่เป็นอันกรานภิกษุทั้งหลายกฐินย่อมเป็นอันกรานอย่างนี้ ไม่เป็นอันกรานอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็กฐินย่อมไม่เป็นอันกรานอย่างไรกฐินย่อมไม่เป็นอันกรานอย่างนี้คือ 1. กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงมีรอยขีด 2. กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงซักผ้า 3. กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงกะผ้า 4. กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงตัดผ้า 5. กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงเนาผ้า 6. กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงเย็บผ้า 7. กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงทำลูกดุม 8. กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงทำรังดุม 9. กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงติดผ้าอนุวาส 10. กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงติดผ้าอนุวาสด้านหน้า 11. กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงดามผ้า 12. กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงย้อมผ้าเป็นสีหม่น 13. กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ทำนิมิตได้มา 14. กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่พูดเรียบเคียงได้มา 15. กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ยืมเขามา 16. กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่เก็บไว้ค้างคืน 17. กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่เป็นนิสสคี 18. กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ทำพินทุ 19. กฐินไม่เป็นอันกรานเว้นจากสังขาติ 20. กฐินไม่เป็นอันกรานเว้นจากอุตราสงฆ์ 21. กฐินไม่เป็นอันกรานเว้นจากอันตรวาสก 22. กฐินไม่เป็นอันกรานเว้นจากจีวรมีขันห้าหรือเกินห้าซึ่งตัดดีแล้วทำให้มีมณฑลเสร็จในวันนั้น 23. กฐินไม่เป็นอันกรานเพราะเว้นจากบุคคลกราน 24. กฐินไม่เป็นอันกรานโดยชอบถ้าภิกษุผู้อยู่นอกสีมาอนุโมทนากฐินนั้นภิกษุทั้งหลายกฐินชื่อว่าไม่เป็นอันภิกษุกรานอย่างนี้แลเรื่องกฐินเป็นอันกรานภิกษุทั้งหลายกฐินย่อมเป็นอันกรานอย่างไรกฐินย่อมเป็นอันกรานอย่างนี้คือ 1. กฐินเป็นอันกรานด้วยผ้าใหม่ 2. กฐินเป็นอันกรานด้วยผ้าเทียมใหม่3. กฐินเป็นอันกรานด้วยผ้าเก่า 4. กฐินเป็นอันกรานด้วยผ้าบางสกุล 5. กฐินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ตกตามร้าน 6. กฐินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้ทำนิมิตได้มา 7. กฐินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้พูดเลือบเคียงได้มา 8. กฐินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้ยืมเขามา 9.กฐินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้เก็บไว้ค้างคืน 10. กฐินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่เป็นนิสสคี 11. กฐินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ทำพินทุ 12. กฐินเป็นอันกรานด้วยสังขาติ 13. กฐินเป็นอันกรานด้วยอุตราสงฆ์ 14. กฐินเป็นอันกรานด้วยอันตรวาสก 15.กฐินเป็นอันกรานด้วยจีวรมีขันห้าหรือเกินห้าที่ตัดดีแล้วทำให้มีมณฑลเสร็จในวันนั้น 16. กฐินเป็นอันกรานเพราะมีบุคคลกราน 17. กฐินเป็นอันกรานโดยชอบถ้าภิกษุผู้อยู่ในสีมาอนุโมทนากฐินนั้นภิกษุทั้งหลายกฐินชื่อว่าเป็นอันกรานอย่างนี้แลเรื่องกฐินเดาะด้วยมาติกา8ข้อภิกษุทั้งหลายกฐินย่อมเป็นอันเดาะได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายมาติกาแห่งการเดาะกฐินมี8ข้อคือ 1. กำหนดด้วยหลีกไป 2. กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ 3. กำหนดด้วยตกลงใจ 4. กำหนดด้วยผ้าเสียหาย 5. กำหนดด้วยได้ทราบข่าว 6. กำหนดด้วยสิ้นหวัง 7. กำหนดด้วยล่วงเขต8. กำหนดด้วยเดาะพร้อมกันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดอาทายสัตตกะ ว่าด้วยการดอกกฐินด้วยการเถอจีวรหลีกไปเจ็ดกรณีภิกษุกรานกฐินแล้วนำจีวรที่ทำเสร็จแล้วหลีกไปคิดว่าจะไม่กลับการดอกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยหลีกไปภิกษุกรานกฐินแล้วถือเอาจีวรหลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวรนี้ที่ภายนอกสีมานี้แหละจะไม่กลับให้ทำจีวรผืนนั้นการดอกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยทำจีวรเสร็จภิกษุกรานกฐินแล้วถือเอาจีวรหลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะไม่ให้ทำจีวรนี้จะไม่กลับการดอกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยตกลงใจภิกษุกรานกฐินแล้วถือเอาจีวรหลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวรนี้ภายนอกสีมานี้แหละจะไม่กลับให้ทำจีวรผืนนั้นจีวรที่ภิกษุนั้นให้ทำอยู่นั้นเกิดเสียหายการดอกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยผ้าเสียหายภิกษุกรานกฐินแล้วถือเอาจีวรหลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาให้ทำจีวรผืนนั้นครั้นทำเสร็จแล้วได้ทราบข่าวว่าในอาวาสนั้นกฐินดอกเสียแล้วการดอกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยได้ทราบข่าวภิกษุกรานกฐินแล้วถือเอาจีวรหลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาให้ทำจีวรผืนนั้นทำจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับจะกลับแล้วล่วงคราวกฐินดอกนอกสีมาการดอกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยล่วงเขตภิกษุกรานกฐินแล้วถือเอาจีวรหลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาให้ทำจีวรผืนนั้นทำจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับจะกลับแล้วกลับมาทันกฐินดอกการดอกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่าดอกพร้อมกันกับภิกษุทั้งหลายอาทายสัตตกะที่หนึ่งจบ189สมาทายสัตตกะว่าด้วยการดอกกฐินด้วยการนำจีวรติดตัวหลีกไปเจ็ดกรณีภิกษุกรานกฐินแล้วนำจีวรที่ทำเสร็จแล้วหลีกไปคิดว่าจะไม่กลับการดอกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยหลีกไปภิกษุกรานกฐินแล้วนำจีวรหลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวรนี้ที่นอกสีมานี้แหละไม่กลับให้ทำจีวรผืนนั้นการดอกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยทำจีวรเสร็จภิกษุกรานกฐินแล้วนำจีวรหลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะไม่ให้ทำจีวรนี้จะไม่กลับการดอกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยตกลงใจภิกษุกรานกฐินแล้วนำจีวรหลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวรนี้นอกสีมานี้แหละจะไม่กลับให้ทำจีวรผืนนั้นจีวรที่ภิกษุนั้นให้ทำอยู่นั้นเกิดเสียหายการดอกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยผ้าเสียหายภิกษุกรานกฐินแล้วนำจีวรหลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาให้ทำจีวรผืนนั้นทำจีวรเสร็จแล้วได้ทราบข่าวว่าในอาวาสนั้นกฐินดอกเสียแล้วการดอกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยได้ทราบข่าวภิกษุกรานกฐินแล้วนำจีวรหลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาให้ทำจีวรผืนนั้นทำจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับแล้วล่วงคราวกฐินดอกที่นอกสีมาการดอกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยล่วงเขตภิกษุกรานกฐินแล้วนำจีวรหลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาให้ทำจีวรผืนนั้นทำจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับแล้วกลับมาทันกฐินดอกการดอกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่าดอกพร้อมกันกับภิกษุทั้งหลายสมาทายสัตตกะที่สองจบ190อาทายฉักกะว่าด้วยการดอกกฐินด้วยการถือจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไปหกกรณีภิกษุกรานกฐินแล้วเธอจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวรนี้ที่นอกสีมานี้แหละจะไม่กลับ